Одни вярять у могилу Христа, і для її здякуються з живих. Бо мертвяк, каже, і вони не можуть відмовитися, палять на огні.